Met het NOS-journaal. Israëlische tanks en artillerie vuren vanuit Israël op doelen in de Gaza-strook, melden persbureau AP en televisiezender Al Jazeera. Dat is een escalatie van de gevechtshandelingen. De afgelopen dagen waren het vooral vliegtuigen die aanvielen. Eerder vanavond werden 3 projectielen vanuit Libanon op Israël afgevuurd. Volgens Israël belanden ze in zee en hebben ze geen schade aangericht. Het is niet duidelijk wie ze heeft afgeschoten. Israël gaat 9000 extra reservisten mobiliseren. Volgens een woordvoerder worden ze verzameld bij de grens met Gaza. Ook zijn de verloven van alle gevechtseenheden ingetrokken. In het coronabeleid moet meer aandacht komen voor ventilatie, schrijven 39 wetenschappers in het blad Science. Dat is volgens hen nodig om besmetting via zwevende druppeltjes in de lucht tegen te gaan. Ze zeggen dat het RIVM op dit punt achterloopt. Volgens de schrijvers van het artikel denken veel medici en epidemiologen ten onrechte dat besmettelijke druppels binnen 1,5 meter op de grond vallen. Dat is gewoon fout, zegt een van de auteurs. De Wereldgezondheidsorganisatie wees vorige maand ook al op het belang van goede ventilatie. Vlaanderen voert het vaccinatietempo op, meldt de Vlaamse nieuwszender VRT. Volgende week worden 500.000 Vlamingen geprikt. Daarna stijgt dat naar 750.000 per week. Sommige vaccinatiecentra zitten nog niet aan hun maximumcapaciteit. Andere gaan ook in het weekend open. Volgende week krijgen mensen jonger dan 65 jaar een uitnodiging. In juni zijn de 18-plussers aan de beurt. En in de zomervakantie kunnen waarschijnlijk ook de 16- en 17-jarigen in Vlaanderen worden ingeënt. Oliebedrijf Colonial Pipeline heeft zo'n 4 miljoen euro betaald aan hackers om weer toegang te krijgen tot platgelegde computersystemen, meldt persbureau Bloomberg. Het Amerikaanse bedrijf werd een week geleden gehackt door cybercriminelen uit Oost-Europa. In verschillende Amerikaanse staten zaten pompstations zonder brandstof en ontstonden tekorten. Volgens Bloomberg heeft Colonial betaald en kreeg het vervolgens weer toegang tot het computernetwerk. De hack zou de meest succesvolle digitale aanval ooit op de Amerikaanse energiesector zijn. Bij het stadion van ADO Den Haag zijn 80 ADO-supporters opgepakt die zich niet hielden aan een noodbevel. Ze weigerden gehoor te geven aan bevelen om te vertrekken, zegt de politie. De gemeente had een noodbevel afgegeven om fans weg te houden bij het degradatieduel tegen Willem II. Toch kwamen meerdere groepen supporters naar het stadion. ADO verloor de wedstrijd met 4-1 en degradeert naar de eerste divisie. Het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt, met vooral in het midden van het land nog enkele buien. Minima rond 7 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Morgen eerst zonnige periode, maar in de middag ontstaan een aantal felle buien. Het wordt 15 tot 17 graden. Ook het weekend en de dagen daarna verlopen wisselvallig. Met buien, maar ook af en toe zon en maxima rond 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Och, je boekhouding doen. Welke ondernemer vindt dat nou leuk? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Je bent terug, we doen het licht weer aan. Het is een nacht bij volle maan. Glentellig, de Schotse whisky die zich overal thuis voelt. Welkom thuis. Glentellig, pleasantly surprising. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen zin om te koken. En het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaarmaaltijd. Iglo Ping en Klaar. Te vinden in het vriesvak of bestel online bij je supermarkt. Iglo Ping en Klaar. Als je je fiets bij fietsvoordeelshop.nl haalt, haal je alles uit je fiets. Meer bewegen, meer plezier en altijd persoonlijke service en deskundig advies. Kom naar een van onze winkels of ga naar fietsvoordeelshop.nl. Haal alles uit je fiets. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Lucella Carasso. De man die de lijm van de post-it papiertjes heeft uitgevonden is overleden. En daar wil ik wel even bij stilstaan. Uit dankbaarheid. Want kijk alleen al naar vandaag. Dan heb ik me dankzij hem herinnerd dat ik hondenvoer moet bestellen, dat ik mijn zwager moet feliciteren, dat ik een zorgdeclaratie moet indienen, dat vannacht nog even de groene container langs de weg moet en dat ik morgen niet moet vergeten stofzuigerzakken te kopen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Nu er voor de tweede keer een afsplitsing van Forum voor Democratie is, na jaar 21 hebben we nu dus de groep Haga, is de vraag wat Forum in de Kamer nog kan betekenen. Viroloog Marion Koopmans reageert op het onderzoek dat de Wereldgezondheidsorganisatie heeft laten doen, waarvan de conclusie luidt dat er onnodig miljoenen mensen zijn gestorven aan corona. Het laatste nieuws krijgt u over Israël en de Palestijnen. En we gaan ook terug naar de confrontatie tussen Israël en de Palestijnen in 2014 met oud-correspondent Monique van Hoogstraten. En Babs Gans is te gast. Zij is dé performer van spoken word in Nederland, maar heeft nu een boek geschreven. Dan nu het nieuws van vandaag. Donderdag 13 mei. Forum voor Democratie is in de Tweede Kamer dus bijna gehalveerd. Wibren van Haga en twee andere Kamerleden beginnen een eigen fractie. En de belangrijkste reden is de leiderschapsstijl van Thierry Baudet. Baudet veroorzaakt met extreme standpunten bewust ophef en zijn partijgenoten haken af omdat ze het er niet mee eens zijn of omdat ze er last van hebben bij de manier waarop zij politiek willen bedrijven. En Baudet komt dus daardoor nu weer steeds meer alleen te staan. Door de afsplitsing zijn er nu 18 fracties in de Tweede Kamer. Ook vandaag regende het Israëlische en Palestijnse raketten, ondanks internationale oproepen om de strijd te staken. There's a big hole in the wall. The whole room destroyed. Ook gaan in steeds meer gemengde steden in Israël Joodse en Arabische inwoners elkaar te lijf. Dat merkt ook deze bewoner. They're all Jews and Arabs living in the same building. It's not like a separate places. I don't know what happened. Hij is het geweld zat en wil weg. And we're gonna leave. We're not safe here. Mensen met een Peugeot 5008 moeten goed opletten, want er wordt in Nederland steeds vaker de motorkap van deze auto gestolen. Ik dacht, ik ga toch, ondanks dat het stromende regen was, even buiten kijken. En toen zag ik inderdaad, tot mijn grote verbazing, dat de motorkap van de auto af was. En waar die heen gaat, dat weet niemand nog. Het vermoeden bestaat dat ze op bestelling worden gestolen voor het buitenland. Je zou verwachten dat er misschien iets duurdere onderdelen in de auto zitten dan de motorkap. Maar het is echt alleen de motorkap en de hoofdsteun van de passagiersstoel. En het losmaken van die onderdelen, dat blijkt helemaal niet zo moeilijk. Aan de binnenkant heb je het hendeltje om de motorkap open te doen. En dan, ja, dan is de motorkap open. En dan schroeven ze hem los en nemen ze hem mee. Politieke partij Splinter zegt voor de verkiezingen te zijn benaderd door een mysterieuze Rus. Deze Rus wilde geld steken in de partij. Via medewerker kwam er opeens een Rus, echt gewoon uit de lucht vallen, die het wel prima vond om zo'n ongeveer 250.000 euro te gaan regelen voor Splinter. Volgens oud-MIVD-directeur Pieter Koblenz was het foute boel. Wat ik ervan gelezen heb, zou je kunnen zeggen dat hij een facilitator is om ervoor te zorgen dat de Russische inlichtingendiensten hier voet aan de grond kunnen krijgen. En in dit geval mogelijk zelfs in het Nederlandse parlement. De partij zegt dat ze de poging tot Russische inmenging heeft gemeld bij de beveiliging van de Tweede Kamer. Toen kwam er bericht van dat ze er niks mee gingen doen. En volgens Koblenz had de Kamerbeveiliging juist de AIVD moeten inschakelen. Gisteren was het groot feest bij de aanhangers van Go Ahead Eagles, want deze club promoveerde. Eredivisie! En vandaag ging het vooral om welke clubs volgend seizoen uit de Eredivisie verdwijnen. ADO Den Haag gaat dik verliezen, gaat ook keihard degraderen, want hier is het voorbij. Dit is het laatste fluitsignaal in de Eredivisie. Ja, en niet alleen voor ADO Den Haag, ook voor VVV Venlo. Het doek is gevallen en dat doet gewoon pijn. Nou, ook de supporters van VVV Venlo zijn er ondersteboven van. Nee, toch. Wat verwijt ik verder clubs? Ja, de wedstrijden waarin je het had moeten laten zien, daar heb je het gewoon laten afweten. Ik ben niet boos op VVV. Ze hebben het geprobeerd. Liever toch Eredivisie maar. Ja, dan een jaartje keukenkampioen-divisie. Worden we daar maar eerste. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Dan wordt weer op vrijdagavond gekeken. Bent u het weekend vrij? Nou, moet er niet aan denken. En dan de krant van morgen. Die is alvast gelezen door Michel Koenen. In de kranten uiteraard veel aandacht voor de breuk binnen Forum en de spanningen in Israël en de Palestijnse gebieden. Maar ook excuses van het UWV in Trouw. We hadden te weinig oog voor de menselijke maat, zegt bestuurder Guus van Wilde in de krant. Het gaat om verkeerd handelen 2 jaar geleden bij een herbeoordeling van arbeidsongeschikten. Honderden mensen kregen een uitkering voor het leven, maar hetzelfde jaar verloren zij die uitkering weer of werd deze flink verlaagd. Het Financiële Dagblad schrijft over een opvallende investering in een betaald voetbalclub. Gamebedrijf Azerion neemt namelijk een belang van 20% in Fortuna Sittard, een unicum in Nederland. En door de inzet van zijn digitale communicatiemiddelen hoopt de nieuwe mede-eigenaar de Fortuna-fans dichter bij elkaar te kunnen brengen. Ook moet de club uit Sittard meer gaan doen met data, met algoritmes. En professionele clubs laten zich bij bijvoorbeeld het samenstellen van hun selectie en transferbeleid steeds meer leiden door dit soort kennis. Nieuwe keuken kan lang op zich wachten, kopt het AD. Na de parketleggers en stoffeerders komen nu ook de keukenboeren om in het werk. Door de wereldwijd geëxplodeerde vraag naar huishoudelijke apparaten is het vervolgens ook nog maar de vraag of alle apparatuur er op tijd zal zijn, schrijft de krant. De Telegraaf blikt alvast vooruit op cruisevakanties die binnenkort weer kunnen. Maar wie in luxe langs Griekse eilanden, Spaanse costa's en Italiaanse havens wil, moet vooralsnog gevaccineerd zijn. Op een enkele maatschappij na eisen alle grote cruisemaatschappijen een bewijs van die vaccinatie. Een vaccinatieplicht is voor veel branches een taboe, omdat het mensen buitensluit. Maar het voordeel van de cruisebranche, weet de Telegraaf, hun doelgroep is vaak wat ouder en heeft vaak al een prik gehad. En cruises vanuit Nederland gaan er trouwens voorlopig nog niet. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Brooke Fraser, Something in the Water. Ga naar correspondent Anki Regges in Tel Aviv om te horen wat de laatste ontwikkelingen zijn in de strijd tussen Israël en de Palestijnen. Anki Regges, goedenavond. Goedenavond. Ja, we krijgen berichten over de inzet van artillerie en tanks vanuit de Israëlische zijde. Is het een nieuwe fase in de strijd die nu aan de gang is? Nou, het gewone leger stond al aan de grens van Gaza. En er werd dus ook de afgelopen dagen werden op geregeld artillerievuur op Gaza gericht afgeschoten. En dat was hoofdzakelijk om eventuele groepen van Palestijnen die probeerden om de grens over te komen, om die af te schrikken. Want de hoofdmoot wordt geleverd door de Israëlische luchtmacht. Maar vandaag heeft ook het kabinet toestemming gegeven aan het leger. Als zij willen, kunnen ze aan een grondoffensief beginnen. En het leger heeft ook gezegd dat ze helemaal daar klaar voor zijn. Ze hebben behalve dus het gewone leger van altijd, hebben ze er ook nog 9000 reservisten bij gekregen. En er zijn vanochtend onophoudelijk kolonnes van tanks en ander oorlogsmateriaal richting Gazastrook gegaan. Dus het zou kunnen dat er een grondoffensief komt. De legerwoordvoerder die zei ook dat het absoluut een optie is. Maar of het er echt van gaat komen, of dat dit alleen maar een intimidatie is, dat moeten we de komende dagen zien. Ja, en de marine, begrijp ik, is er nu ook bij betrokken? Ja, dat is iets nieuws, ook van vandaag. Vanuit zee wordt er ook geschoten op het noordelijk gedeelte van Gaza. Want daar zijn de meeste lanceerinstallaties van de Hamas, die dus de raketten afvuurt op Israël. Dat zijn er inmiddels al 1750 raketten in de laatste 3 dagen. Enorm aantal natuurlijk. En ze willen proberen vanuit zee dus ook lanceerinstallaties onschadelijk maken. Dankjewel, Anki Regges, voor het laatste nieuws. De situatie nu, die wordt vaak vergeleken met de strijd tussen Israël en de Palestijnen in 2012 en 2014. En toen was Monique van Hoogstraat de correspondent voor de NOS in Israël en ook in de Palestijnse gebieden. Ze is nu hier. Welkom, Monique. Dankjewel. Ik kan me voorstellen dat je nu veel aan die tijd terugdenkt. Ja, eigenlijk sinds 2 dagen pas, moet ik zeggen. Ik heb me de laatste jaren niet zo erg met het gebied bezig gehouden. Sinds ik terug ben in Nederland, een jaar of 3 geleden. Met name ook omdat je heel veel herhaling ziet. En als je daar jaren hebt gewerkt, zoals ik, 6 jaar... dan op een gegeven moment is het een beetje op om dat steeds te blijven volgen. Tenminste, het was bij mij een beetje op. Maar nu leeft dat ineens inderdaad toch alweer op. Ik krijg natuurlijk ook berichten van mensen die ik daar ken in Gaza, in Jeruzalem, in Tel Aviv. En zijn er ook bepaalde beelden of situaties die jou nu wel doen terugdenken aan die tijd, de laatste 2 dagen? Ja, je denkt natuurlijk, je ziet die bombardementen. Je ziet de beelden van die bombardementen. En dat is natuurlijk iets wat, ik heb daar toen een aantal weken ook gezeten. Van daaruit verslag gedaan. In Gaza, hè? In Gaza. En dan herinner je natuurlijk weer allerlei voorvallen, momenten. Ik bedacht me vandaag ook, er zijn een heleboel dingen waar ik een vrij slecht geheugen voor heb in het algemeen. Maar die bombardementen, realiseer ik mij, kan ik me eigenlijk bijna allemaal, tenminste de bombardementen die heel dichtbij kwamen, kan ik me heel goed voor de geest halen. En kan ik me heel goed soort herbeleven. Of de situatie zie ik dan ook heel erg voor me. Dus. En is het dan ook het geluid bij wijze van spreken wat je hoort? Of wat herbeleef je? Het is denk ik het onverwachte van zo'n bombardement. Waardoor je je bent voortdurend als je daar aan het werk bent tijdens zo'n oorlog, ben je natuurlijk heel gespitst op alles, op alle geluiden. Maar je zit in een situatie waar je, ik moest daar net aan denken, ook toen Anki dat beschreef, en nu heb je de marine, is actief. Je hebt aan de grenzen zit het leger. En het luchtruim is in handen van Israël. Dat is altijd zo, hè. En dan heb je voortdurend die drones die in de lucht vliegen om allerlei bewegingen te volgen van Hamas-commandant, et cetera. Dus die hoor je de hele tijd. En dan weet je dat er veel meer gevaar in de lucht schuilt. Maar je hebt daar verder helemaal geen grip op. Het komt van boven. Je ziet het niet aankomen, want die vliegtuigen gaan heel hoog. En je kan ook nergens heen. Nou, was dat voor mij niet zo erg, maar voor de mensen die daar wonen... Je kan niet, zoals bij veel andere oorlogen... Kan je op een gegeven moment besluiten, hoe moeilijk dat ook is... om misschien naar een buurland te vluchten. Dat kan daar niet. Dus je zit echt opgesloten op dat stukje... En ondertussen komt daar iets uit de lucht... wat je niet kan voorspellen wanneer dat gaat gebeuren, waar dat gaat gebeuren. En zat jij ook niet daar in ieder geval een paar dagen vast, herinner ik mij dat? Nou, niet echt vast. Eerder uit vrije keuze, als ik me goed herinner. Maar niet echt vast. Op een gegeven moment was het wel ingewikkelder voor journalisten... om heen en weer te reizen. Ja, om er weer uit te komen ook. Ja, met name nadat die grondoorlog was begonnen... Waardoor in een hele strook langs die grens tussen Israël en de Gazastrook... van een aantal kilometer, die was eigenlijk niet begaanbaar. Daar kon je niet doorheen. Waar verbleef jij in die tijd, in Gaza? Waar slaap je dan? Je slaapt in... eigenlijk alle journalisten slapen in een aantal hotels. En dat zijn er niet heel veel. Ze staan allemaal een beetje ook bij elkaar aan de kust. En het Israëlische leger weet ook dat alle Westerse journalisten daar zitten. Dus op het moment ook dat die grondoorlog bijvoorbeeld begon... kregen we telefoontjes... naar diverse journalisten. En die vertelden dat dan weer aan anderen van het Israëlische leger. Van, nou ja, pas op, het is begonnen en daar moet je niet heen. Je moet, hè, dan moet je waarschijnlijk vooral binnen blijven, denk ik. Waren daar ook, of dat niet? Nou, dat denk je in eerste instantie, als je dat nog niet eerder hebt meegemaakt. Ik had wel eerder die eerdere oorlog meegemaakt met die luchtaanvallen... maar nog niet die grondtroepen... Dus in eerste instantie vraag je ook af, wat nu? Hoe werkt dat eigenlijk? En dan de volgende ochtend heel vroeg kom je er al heel snel achter... dat er een enorme vluchtelingenstroom was er op gang gekomen... vanuit die grensgebieden. Ik las dat nu ook alweer gaande is... dat mensen dat nu bij voorbaat al gaan doen. Die kwamen allemaal naar de stad, naar de kust. Die gingen in scholen, bij families. En... Ja, je kon dus gewoon die stad in, je kon alleen dat grensgebied niet in. Daar waar die tanks waren, waar de gevechten werden uitgevochten... tussen Israëlische soldaten en de manschappen van Hamas... daar kon je nu komen, maar verder kon je gerust naar buiten. Alleen, ja, die bombardementen gingen natuurlijk wel door. En Israël gaf dan een waarschuwing van daar en daar moet je niet zijn. Dan weet je, daar wordt aangevallen. En zij vallen met name mensen van Hamas aan. Dan weet je in welke gebouwen die zitten. In ieder geval, dat is wat ze zeggen. En dat blijkt soms in ieder geval ook te kloppen. Hoe komen ze aan die informatie? Oh, ze hebben een heel uitgebreid netwerk van informanten. In Gaza? In Gaza zeker ook, ja. Daarom zie je ook altijd, als zo'n oorlog aanstaande is... of eigenlijk zitten we er al in, dat mensen in Gaza ook heel erg gespitst zijn op elkaar. Hè. En dan krijg je al heel snel van wie kan de verrader zijn. Mensen gaan elkaar enorm wantrouwen. Dat doen ze altijd al wel, maar dan natuurlijk des te meer. Ja, ze hebben er gewoon een heel uitgebreid netwerk van informanten. En natuurlijk hebben ze ook allerlei andere... Ja, meer moderne en digitale middelen. Maar ik heb altijd de indruk gekregen dat met name die informatie van mensen... eigenlijk het allerbelangrijkste is. En die alertheid die je daar dan had... En de onzekerheid van wat komt er uit de lucht vallen... Had je die ook toen je weer in Israël was? Want er waren natuurlijk ook heel veel beschietingen op Israël. Is dat... Ja. Jij knikt nee? Nee, want het is zo anders. Wat ik net zei, in Gaza kan je nergens heen. Je weet niet wat er komt. Soms wordt er gewaarschuwd, inderdaad. Maar heel vaak weet je het ook niet. En je kan nergens heen. Er is geen luchtalarm. En je kan, als het er al zou zijn, zijn er ook geen schuilkelders. En dat is natuurlijk in Israël heel anders. Er is een luchtalarm. Er is een afweer... geschut. Wat heel veel dingen uit de lucht haalt. De raketten zijn veel kleiner van formaat... Dat hoeven we ook niet te vergeten. En er zijn schuilkelders. Dus daar zijn gewoon een heleboel factoren waardoor je minder risico loopt. Ja, wat niet wegneemt dat heel veel Israëliërs bang zijn, natuurlijk. Maar als je zelf van de andere kant komt... Ja, als ik dan terugkwam in Tel Aviv en dan was een luchtalarm... dan dacht ik, ja, gut. Terwijl iedereen dan naar de schuilkelders ging. Ja, je komt uit zo'n andere situatie... Dat voor jou minder erg was. Ja, ja. En als je nu, hè, sinds 2 dagen, ben je er weer wat intensiever dus bij... met je aandacht voor dit conflict. Als je het nou vergelijkt, lijkt het nu op die periode van toen... of zie je ook wel verschillen? In heel veel opzichten lijkt het er wel op. Hoe het ontstaan is. Een incident. In dit geval ook weer in Jeruzalem. Dat was de vorige keer ook... Toen ging het, meen ik, om een ontvoering van een aantal jongeren. In dit geval ging het dan om huisuitzetting en Al-Aqsa waar werd geschoten. Dus een incident en dan gaat dat heel snel, loopt dat hoger op. Ook toen was het zo dat Hamas van zich wilde laten horen. Ook omdat het al een tijdje stil was geweest. Het is toch een soort, ze zien zichzelf als verzetsbeweging. Dus ze moeten op een gegeven moment ook weer wat van zich laten horen. Laten zien dat ze er nog zijn. Je ziet, hetzelfde is ook dat Israël nu al zegt... wij hebben helemaal geen belang of interesse... om hier heel snel al mee te stoppen. Want wat Israël nu doet, is alles wat Hamas de afgelopen jaren... weer heeft kunnen opbouwen aan infrastructuur, aan wapenarsenaal... aan commandostructuur, dat willen ze allemaal weer uit te vlakken, wegvagen... zodat ze weer voor de komende jaren klaar zijn... Dus ik zie niet heel snel dat ze interesse hebben in een staakt het vuren. Dat is allemaal hetzelfde als toen. De grondoorlog, ik twijfel daar zelf een heel klein beetje aan. Maar ik volg het niet heel goed. Maar wat wel toen speelde, waren die tunnels. En die grondoorlog was... De tunnels onder Gaza. Precies, die vanuit Gaza naar Israël werden gegraven. Van waaruit aanvallen werden ondernomen, of gepoogd althans, om dat te doen... Die grondoorlog was ook bedoeld om die tunnelingangen te vinden. En ik ben niet goed genoeg om op de hoogte om te weten of dat nu ook speelt. Of er weer nieuwe tunnelstructuur ook is. Nou, zoals Ankie Regges zei, in ieder geval is de toestemming voor een grondoorlog vanavond dan gegeven in Israël. Maar ook zij zei, nou, de komende dagen zien wij hoe dat zich ontwikkelt. Dank in ieder geval voor jouw komst, Monique van Hoogstraten, en jouw herinneringen. Ook al was het natuurlijk geen fijne tijd aan 2014. Dank je wel. Dank je. California, I'm hoping in Breakfast in America, Supertramp. Drie Tweede Kamerleden van Forum voor Democratie hebben zich afgesplitst van de partij. Wibren van Haga, Hans Smolders en Olaf Ibrahim. Chris Albers schreef een boek over Forum voor Democratie, getiteld De Partij Dat Ben Ik, de politieke beweging van Thierry Baudet. Welkom, goedenavond. Goedenavond. Verrast over deze afsplitsing? Hij is iets sneller dan ik verwacht had. Ja, dat is hij wel. Maar het is een beweging die zo hiërarchisch is en die zo om één persoon draait, dat er altijd afsplitsingen zullen komen. Dus je kunt eigenlijk nu al voorspellen dat het hierna weer een keer misgaat. We kunnen alleen nu hebben we nog geen zicht op wie dat dan precies zijn. Dus uiteindelijk blijft alleen Thierry Baudet over? Kijk, er zijn natuurlijk mensen die heel dicht bij Baudet staan. Dus de mensen die nu nog in de verkleinde Tweede Kamerfractie zitten, daar zitten er zeker drie in. Dus dat zijn Van Meijeren en Van Houwelingen en Jansen. Ja, dat zijn zulke dikke vrienden van Baudet. Dat is bijna niet voorstelbaar dat die nu zouden afsplitsen. Terwijl die indruk kreeg ik toch ook van Van Haga. Ja, dat is toch anders. Waren ze zo blij met elkaar? Nou, dat... Of leek dat maar zo? Nee, dat juist bij Van Haga was het wel duidelijk dat daar toch wel wat spanning op zat. Kijk, ik zou Ephraim vind ik veel verrassender dat die is opgestapt. Want die zat in het bestuur, die was penningmeester toch, ja, van Forum? Hij is een van degenen die geweest die destijds toen de vorige crisis er was ervoor gezorgd heeft dat Baudet niet gerooieerd werd. Dus ik bedoel, aan Ephraim heeft Baudet te danken dat het zijn partij nog is en dat ook al het geld nog in kas is. Dus ik zou zeggen, meneer Ephraim, daar zou je toch vrienden mee moeten willen blijven. Dus die afsplitsing is wel opmerkelijk. Maar kijk, Van Haga is een heel populair iemand. Ik bedoel, die haalt in zijn eentje 240.000 volkersstemmen. Ja, en daarom werd hij toch zo omarmd door Baudet tijdens de campagne? Ja, maar er is natuurlijk een verschil tussen de campagne en achteraf. Kijk, tijdens de campagne komt natuurlijk alles goed uit en dan maakt het niet zoveel uit, want het was natuurlijk toch niet helemaal zeker dat Forum goed terug zou komen. En op het moment dat Forum terug is, ja, dan en je ziet dat er een verschil is van geloof 4.000 stemmen tussen Baudet en Van Haga. Ja, het is de partij van Baudet. Het is niet de partij van Van Haga. Dus het is als je in je eentje op het podium wil staan, is het heel vervelend als er ook nog iemand is die bijna even populair is als jij. Terwijl de directe aanleiding die 5 mei-poster is, hè, ja, waarin een verband wordt gelegd tussen de Duitse bezetting en het coronabeleid van het kabinet. Maar als ik jou zo goed beluister, dan zit er ook vooral een ego-strijd achter. Er zit sowieso een ego-strijd achter. En wat er natuurlijk ook achter zit, en dat is de geschiedenis van Forum sinds 2018, dat gaat echt heel ver terug, is dat mensen erachter kwamen dat er gewoon met Baudet niet te werken valt. Dus mensen gaan die partij in omdat ze denken, we willen iets aan migratie doen of aan allerlei andere dingen waar Forum voor is. En ja, dan proberen ze Baudet, ja, ze proberen met Baudet samen te werken, zeg maar. Ze geven ook wel eens tips van, nou, misschien zou je dit kunnen doen of zou je dat kunnen doen. En waar men door de tijd heen achter is gekomen, is dat het gewoon met Baudet gewoon dat het helemaal geen zin heeft. Want Baudet doet alleen maar waar hij zelf zin in heeft. Dus ja, je kunt zeggen, als je bezwaar hebt tegen zo'n poster, dan is inderdaad het enige wat je kan doen, is vertrekken. Maar Van Haga had dat allemaal wel kunnen weten. Ik bedoel, ja, niet die poster, maar wel de stijl van Baudet. Die heeft hij als Kamerlid kunnen aanschouwen. Ik bedoel, is die dan naïef geweest daarin? Ik denk dat het van opportunisme. Kijk, er is sprake van opportunisme, denk ik, aan beide kanten. En er is ook sprake van vrijblijvendheid. Dus ik bedoel, kijk, Baudet zal natuurlijk, wat we vergeten is dat in de oude Kamer Hiddema weg was de laatste maanden. Hij zat in zijn eentje. Het was natuurlijk fijn om die tweede zetel ingevuld te krijgen. Nou, die is aan allerlei mensen op die oude kandidatenlijst vergeven. En die wilde allemaal niet of die vertraagde. Dus hij zat maar in zijn eentje. Dus er was behoefte aan iemand die kon helpen. Nou, daar kwam Van Haga. Van Haga was natuurlijk aanvankelijk ook helemaal niet zo populair. Hè? Op die kandidatenlijst voor al die afsplitsingen van Nanninga en zo stond Van Haga veel lager. Dus ja, ik bedoel, Van Haga, dat was natuurlijk ook gewoon een gebrek aan kandidaten. Toen die nieuwe kandidatenlijst na al die afsplitsingen gemaakt moest worden. Nou ja, dus dat is het opportunisme aan de ene kant. En aan de andere kant, ja, meneer Van Haga kon natuurlijk niet terugkomen in de Kamer zonder meneer Baudet. Dus die hadden elkaar daar aardig gevonden. anderen. En natuurlijk konden zij allebei, kon Van Haga alles weten. Want meneer Van Haga kan gewoon Nanninga, interviews met Nanninga lezen, of met Epping, of met alle anderen die zijn afgesplitst. En hij kon gewoon weten dat het niet te doen was. Maar dat is nou ook precies het verhaal van Forum. Dat natuurlijk eigenlijk, kijk gewoon terug naar wat Henk Otte in maart 2019 heeft gezegd over die partij. Dat staat allemaal als een huis. Iedereen kon het zien. En er is gewoon, iedereen deed gewoon zijn ogen dicht eigenlijk. In de veronderstelling van, nou ja, dat zal wel aan Otte liggen. Nou ja, inmiddels weten we wel dat wat Otte gezegd heeft, dat het ongeveer een foto is van wat daar gebeurde. En die mensen hebben natuurlijk achteraf eigenlijk moeten toegeven dat ze fout zaten. En dat ze het eigenlijk te positief hebben ingeschat. En die drie, die vertrekken dus. Dat gebeurt allemaal in goede harmonie, begrijpen wij. Dat is in ieder geval de verklaring van Van Haga en de verklaring van Baudet. Ja. Verrast het je dat Baudet niet eigenlijk woedend zegt van dit is zetelroof? Ja, dat verrast me eigenlijk wel. Om de doodsimpele reden dat er vervangers zijn. Dus als zij zouden, als deze drie mensen alle drie hun zetel opgeven. Nou, dan zijn er wel allerlei mensen die op die kandidatenlijst zitten die dat eventueel zouden kunnen pakken. Je vraagt je af wat erachter zit. Kijk, daarvoor is het eigenlijk de kwestie is eigenlijk te vers, zou je kunnen zeggen. Wat nou precies de verhouding was. Dus daar zal toch eerst de komende weken nog heel veel over gelekt moeten worden. Voordat we daar beter kunnen inschatten. Waarom er geen ruzie is gemaakt. Want je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, nou, meneer Otte is met heel veel pek en veren de partij uitgezet over Nanninga. En zo zijn toch ook allerlei complotten verteld over dat ze de partij wilden overnemen, wat ook allemaal niet waar was. Dus in die zin is het heel gek dat we nu geen... Vriendschappelijke scheiding zien. Ja, dat is eigenlijk gek. Maar ja, je kan ook denken, weer opportunisme. Het was natuurlijk heel handig dat meneer Van Haga erbij zat, want dan hoefde meneer Baudet niet zo vaak naar de Kamer te komen. En ja, zo'n fractie die klein is, je kan natuurlijk ook denken, misschien gaan ze nog wel samenwerken. Dus misschien zeggen ze voortaan bij de coronadebatten wel, nou, Wiebrand zegt ook iets namens die 5 zetels van Forum. Zou natuurlijk zo kunnen. En hij sluit zich niet aan, Van Haga, met zijn groepje bij Ja 21. Nee, die andere afsplitsing. Niet. Ja, en waarom natuurlijk niet? In de eerste plaats denk ik dat Ja 21 een verstandigere club is. Dat zijn toch mensen die wel serieus een partij proberen op te bouwen. En ik denk dat zij er minder vrijblijvend in zitten dan de mensen bij Forum. Ik bedoel, die zitten er niet heel opportunistisch in. Die proberen wel iets te bouwen wat voor de langere termijn is. Even afgezien van of dat reëel is, want dat kan ik niet zo goed inschatten. En ik denk, ja, Van Haga is nu 2 keer bij een partij weggegaan. Die neem je niet snel over. Ja, eerst bij de VVD, nu bij Forum. Klopt, meneer Van Haga is ook nog steeds... Eertmans heeft ook al een lange carrière in de Haagse politiek. Het hangt allemaal van hypocrisie en dubbelzinnigheden aan elkaar. Dus dat is allemaal terecht. Maar meneer Van Haga is ook gewoon een malafide huisjesmelker waarover geklaagd werd. Met alcohol op achter het stuur. Meneer Olaf Efraim kunnen we allemaal op Follow the Money lezen wat zijn carrière in het bankwezen is geweest. En het schijnt dat meneer Smolders niet met meneer Eertmans door een deur kan. Dus ja, dan... Oh, dat is nog oud LPF-sfeer zeer, of niet? Want hij was de chauffeur van Pim Fortuyn. Ja. Ja, en hij is ook kort Kamerlid van de LPF geweest. Ja. Dus die kennen elkaar natuurlijk. En ja, daar zitten dus allerlei dingen in. Het wordt dus ook steeds ingewikkelder eigenlijk voor de buitenwereld en voor journalisten om te begrijpen waarom sommige mensen op rechts wel bij elkaar passen en waarom sommige mensen niet passen. Want ja, je kan natuurlijk ook nog steeds denken van misschien kunnen ze wel bij Otte bij wijze van spreken. Want die heeft natuurlijk ook nog steeds een fractie in de Eerste Kamer. Oh, die zit nog in de Eerste Kamer. Dus ja, er zijn allerlei combinaties te bedenken. Al, je had een Excel-sheet vandaag gemaakt met wie waar zit, volgens mij. Ja, of die niet? Is niet. Er is dat daaruit blijkt eigenlijk dat alleen in de provincie Utrecht Forum een heel simpele, een hele simpele ontwikkeling heeft ondergaan. Die hele fractie is afgescheiden en dat is Ja 21 geworden. En elders is het overal veel ingewikkelder. Dat is eigenlijk de samenvatting. Dank, Chris Alberts. Around the corner, I found love. Me and my main man. My Main Man, de Staple Singers hoorde u. Er zijn nu ruim 3 miljoen mensen overleden aan corona. Maar dat hadden er geen miljoenen hoeven zijn als landen vorig jaar sneller hadden gereageerd. Dat concludeert een onafhankelijke commissie in opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ik praat met Marion Koopmans, OMT-lid, viroloog van het Erasmus MC. Goedenavond. Goedenavond. Welkom en onvermoeibaar om ons altijd maar weer te woord te staan. Dank u wel daarvoor. Deelt u die conclusie dat miljoenen coronadoden voorkomen hadden kunnen worden? Nou, ze gaan wel uit van dat het echt te stoppen zou zijn geweest. Dat weet ik niet, hoor. Maar wat je wel... Zij benoemen een aantal dingen waarop het misgegaan is. Ze zeggen de eerste fase is eigenlijk heel snel gegaan. Het delen van de gegevens van China. Maar daarna delen zij landen eigenlijk in 3 categorieën. De groep die er echt heel erg bovenop is gesprongen, over het algemeen landen die al ervaring hadden met bijvoorbeeld SARS of met ebola. Daar is het eigenlijk heel snel die bestrijding heel serieus aangepakt. Dan de overgrote merendeel van de landen waar is ingezet op, nou ja, zorgen dat de circulatie beperkt wordt. En dan een aantal landen waar eigenlijk heel weinig gedaan is en waar ook de politie niet naar de wetenschap hebben geluisterd en waar het virus bijna ongeremd los is gegaan. En dat zijn de landen waar echt extreme toestanden zijn geweest. En voor die laatste categorie, daarvan zeggen ze dat had echt niet gehoeven. Nee, en ze zeggen ook de Wereldgezondheidsorganisatie kon in feite niet snel genoeg de noodtoestand uitroepen. Dat had eerder moeten gebeuren, maar er zat regelgeving in de weg. Wat is dat dan voor regelgeving die in de weg zat? Ja, dat begrijp ik ook niet helemaal. Er is een mechanisme, dat is een pakket, dat heet de International Health Regulations. En dat is dus inderdaad een pakket regels die er zijn. En waarmee de WHO een soort andere bevoegdheden kan krijgen. Dat moet worden gezegd, dat moet worden geadviseerd door een groep. Dat is de Emergency Committee, die dan wordt ingeregeld. Maar die groep, ja, die heeft de WHO niet aan een touwtje. Dat zijn dus mensen uit allerlei landen. En die geven dan hun eigen visie op wat er aan de hand is. En de IHR Committee, die heeft in ieder geval niet meteen gezegd, het is een wereldwijde dreiging. Daar heeft een week vertraging op gezeten. En dat is wat deze commissie benoemt. Die zegt dat zou eigenlijk niet moeten kunnen. Ja, en denkt u dat het veel heeft gescheeld, die week vertraging in de verspreiding van het coronavirus wereldwijd? Nou, kan je dat eigenlijk niet meer achteraf reconstrueren? Nee, ik denk dat eerlijk... Ik denk dat niet, maar wat zij wel ook zeggen is dat er toen... want op een gegeven moment was het dus wel een public health emergency. Een noodtoestand, een internationale noodtoestand is dan wat er gezegd wordt. Maar zij zeggen ook van... En toen vervolgens gebeurde er een tijd lang eigenlijk heel weinig. Een paar landen, daar is toen heel erg opgeschaald. Dat waren dus die landen met ervaring met SARS. Maar verder hebben veel landen een soort afgewacht. En daar oordelen zij dus van dat een gemiste kans is geweest. Dat gaat ook besproken worden volgende week of over 2 weken in de bijeenkomst van de landen die samen dan het beleid van de WHO bediscussiëren. En dan zullen we horen wat daarvan gevonden wordt. En de landen die dus ervaring hadden, zoals u al zei, met SARS of ebola, die kwamen heel snel in actie. In Europa gebeurde dat niet echt. Ik las nog even een kamerstuk na van eind januari. En daar stond in, het is niet waarschijnlijk dat het virus naar Europa komt. Mm-hmm. Er was gewoon weinig ervaring mee hier, ook op politiek niveau, met zo'n grote pandemie, of überhaupt met een pandemie, met de huidige politici. Je zou kunnen zeggen, die is er nu wel. Dus die fout wordt automatisch niet nog een keer gemaakt in Europa. Ja, dat is toch de vraag. Want ook als je weer terugkijkt, want er was op zich wel ervaring met voorbereiden op uitbraken en pandemieën. Maar je moet dan dus De vraag was dus eigenlijk, die hebben we in Nederland natuurlijk ook gehad, moet je bijvoorbeeld de wintersportvakanties verbieden? Moet je carnaval stoppen? Terwijl er nog geen gevallen waren in Nederland en amper in Europa. En dat is iets wat heel lastig te doen is. Als je die beleving nooit hebt gevoeld, toch? Precies. En dat zou nu, zeg maar, als dat ergens de komende jaren opnieuw zou gebeuren, zou dat misschien anders zijn. Maar de vraag is hoe lang dat geheugen blijft. En dat is echt een beetje het dilemma in dit geheel. Dus kijk, het echt stilleggen van de maatschappij heeft ook een enorme prijs. En zeker als je dat dan doet op basis van iets wat ver weg gebeurt. Dat is een heel lastige stap om te maken. Ja, en is er nog... ziet u nog een verschil, maar daar is het misschien ook te vroeg voor... in de verschillen in aanpakken of dat nog het aantal sterfgevallen heeft gescheeld? Dus de landen die het echt als een gezondheidscrisis zagen... of landen die het meer economisch hebben benaderd... Kan je daar iets over zeggen al in de evaluatie? Nou, er zijn landen waar echt... We hebben bijvoorbeeld in Brazilië gezien, we zien nu in India... we hebben het voor een deel in de VS gezien. Dus landen waar in ieder geval een tijd lang eigenlijk amper iets gedaan is. Ook weinig werd geadviseerd over... maatregelen die mensen zelf konden nemen. Denk ik dat wel... dat had absoluut anders gekund. Daar zie je wel echt de impact van. Dus waar landen waar bijvoorbeeld op politiek niveau ook gewoon ontkend is dat het een probleem was. Dat heeft natuurlijk enorme effecten gehad. Maar dan heb je het verder over die grote groep waar... Net wat andere keuzes zijn gemaakt in wanneer neem je welke maatregel, wanneer neem je welke stap. En daar zie je wel verschillen, maar ik denk dat daar echt een goede evaluatie van nodig is om te snappen van waar heeft het nou echt uitgemaakt. Ja, en waar heeft het ook mee te maken gehad? Als je kijkt naar de leeftijdspopulatie van landen bijvoorbeeld. Ja, dat maakt uit. Het maakt ook uit. Dus er zijn ook zeker in het begin enorme problemen geweest met bijvoorbeeld beschikbaarheid van beschermingsmateriaal, beschikbaarheid van testmateriaal. Dat wordt ook behoorlijk kritisch genoemd in dat rapport. Er zijn een groot aantal landen die een tijd lang bijvoorbeeld hun grenzen op slot hebben gedaan voor export van spullen die zij hadden, die zij nodig hadden, maar die andere landen ook nodig hadden. Daar hebben we in Nederland ook last van gehad, dat we gewoon niet aan testmateriaal konden komen. Dus dat soort zaken, de hele economische politiek, economische kant van dit verhaal, dat benoemen zij wel heel scherp. Ja, en dat heeft natuurlijk ook enorme invloed gehad. Nou, hopelijk worden hier goede lessen voor de toekomst uitgeleerd. Daar zult u zich ook zeker mee bezighouden. Dank, Marion Koopmans, voor dit moment. Ja. Dank u wel. Bij de dodenherdenking dit jaar op de Dam maakte Amara van der Elst veel indruk met haar spoken word. Is het geleden onder of gestreden voor wanneer twee verhaallijnen door mijn bloed stromen? Waar Indo en Nederlander in één lichaam samenkomen. Wie is dan de sterkste vechter in de kooi? Ik leerde... half en half maken. Heel mooi. En er is iemand in Nederland die zich al 20 jaar met de spoken word bezighoudt. Dat is Babs Gons. Zij wordt ook wel de koningin van spoken word genoemd. Morgen komt voor het eerst een bundel van haar uit met de titel Doe het toch maar. Dat is gebaseerd op eerdere podiumpoëzie. Een mooi moment om dit genre te belichten. Babs Gons, welkom. Dank je wel. Leende jouw spoken word zich goed voor print, voor de bundel, wat jou betreft? Nou, niet alles. We hebben er heel streng naar gekeken. Wat blijft overeind op papier? En er zijn ook een aantal dingen gesneuveld. Die moeten lekker voor het podium blijven. Ja, en want hoe ga je eigenlijk te werk bij spoken word? Schrijf je het eerst op of ja, spreek je het ook echt alleen maar uit vanuit je hoofd? Nee, Mensen denken soms dat je improviseert. Dat doe ik niet. Ik schrijf het wel op, maar ik schrijf hardop. Dat zeg ik altijd maar. Dus je schrijft... Spreektaal. Ja, al pratende. Omdat je toch... Ja, je schrijft toch op een soort ritme wat je in je hoofd hebt. Dus dat is misschien wel een andere manier van schrijven. En zijn er veel spoken word bundels? Zoals die van jou nu? Niet zoveel. Er zijn wel een aantal spoken word artiesten die in eigen beheer boekjes hebben uitgegeven. Maar ik verwacht wel dat het meer gaat komen. En als je kijkt naar Amerikaanse en Britse spoken word artiesten, die zijn al veel langer aan het publiceren ook. En ik denk dat het hier ook wel steeds meer gaat gebeuren. En het ritme is heel belangrijk, hè? Ja. Bij het performen, bij het uitvoeren van bij je optreden. Ja. Performen is zo'n Amerikaans woord, maar bij het optreden is dat belangrijk. Kan je dat vasthouden op papier? Dat gevoel voor het ritme? Want dichters die hebben ook een ritme op papier, hè? Dus zeker. Maar ik raad ook altijd mensen aan, en ik denk dat mensen dat ook best wel vaak doen, als ze iets mooi vinden, dat ze het zelf hardop gaan lezen of gaan reciteren. En ik raad mensen aan gewoon om dat lekker zelf hardop te lezen, omdat het toch... Ja, je brengt dan toch de woorden tot leven. Ik vind zelf heel fijn als ik iets zie wat ik mooi vind, om het gewoon ook even in je mond te nemen, om even hardop te zeggen. Ja, is toch anders. En voor het grote publiek, ik zei al, jij bent er al 20 jaar mee bezig. Het is ook een genre wat al jaren groeit. Maar ook de inauguratie van Joe Biden heeft bijgedragen aan een bredere bekendheid. En dan hoor je toch ook wel vaak de vraag van, wat is nou het verschil tussen een gedicht en spoken word? Waar zit voor jou het belangrijkste verschil? Nou, het verschil zit erin dat een tekst wordt geschreven voor het podium, hè, niet per se voor het papier. En ik denk dat de categorie spoken word ook wat breder is. Want het gaat soms meer om storytelling. Of misschien is het wat muzikaler. Dus daarbinnenin zit, soms is het niet een gedicht. En een gedicht is natuurlijk altijd een gedicht, maar een spoken word kan een gedicht zijn, het kan een verhaal zijn, het kan een... Het is wat concreter misschien. Ik vind hokjes sowieso een beetje moeilijk. Ik denk dat mensen gewoon lekker zelf bepalen van, hey, dit vind ik spoken word. Ik denk dat het vaak wat verhalender is. En spoken word wordt ook wel politieker gezien. De thematiek. Want daar is het ook uit voortgekomen, toch? Ja. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Zeker, ja. Ik denk de spoken word zoals wij het nu zien. Hè, je had het net over de inauguratie van Joe Biden, waar Amanda Gorman stond. En net liet je ook een fragment horen. Dat heeft wel echt de wortels in een toch zwart-Amerikaanse traditie van performen. Wat hadden we ook weer gezegd. Voordragen. Ja, precies. Zeker, ja. Zou jij een stukje uit jouw bundel willen voorlezen? Ja, ik heb ik neem een fragment van een stuk, want mijn stukken zijn vrij lang. En dat is meteen het titelgedicht. Doe het toch maar. Doe het toch maar. Zeg dat maar tegen jezelf op die momenten dat je niet meer weet waar je het voor doet. Waarom je soms weken, maanden, soms zelfs jaren aan het kauwen bent op een mond vol klank, je zoveel moeite doet om de beelden uit je hoofd te vertalen, de verhalen te vertellen die zich door je huid een weg naar buiten dringen. Doe het toch maar. Ook al lachen ze je kunst weg, bezuinigen ze je werk weg, vinden ze je een linkse hobby dat je maar normaal moet doen en wel een dagje zonder kan. Doe het toch maar. Ook als de verleiding groot is om iets te gaan doen waarvan je zeker weet dat je volgende maand de huur kan betalen en je zoon straks kan gaan studeren. Doe het toch maar. Herhaal dat tegen jezelf als je je weer eens realiseert dat je de wereld nooit zou kunnen veranderen met een handvol kunstzinnig gerangschikte zinnen. Geen oorlog zal je ermee beslechten. Geen hart zal door jou niet breken. Je zal de eenzaamheid van de buurvrouw niet kunnen wegschrijven en de rotziekte van een geliefde niet kunnen genezen. En wat is het dan in hemelsnaam waard? Doe het maar gewoon. Want ergens weet je ook dat dit de enige manier is waardoor je in vrede met jezelf en de wereld kan leven. Dank je wel, mooi. Ja, het is een klein stukje dus voor een langer gedicht. Ja, precies. Maar, jij gaat je nu meer op het schrijven toeleggen, begreep ik, hè? Dan op spoken word? Ja, daar is het natuurlijk ook wel een beetje de tijd voor. Dat ging eigenlijk al vanzelf door de pandemie. En ja, ik ben veel meer columns gaan schrijven, korte verhalen. Ik ben bezig met een kinderboek. En ik moet eerlijk zeggen, het bevalt me wel om wat meer aan de schrijftafel te gaan zitten. Mooi. Ja, ja. Dat houdt het leven mooi en afwisselend. Zeker. Dank je wel, Babs Gons. Fijn dat je hier was. Voor het einde van deze uitzending gaan we nog even terug naar Anki Regges, onze correspondent in Israël. Want Anki, ik begrijp dat daar inmiddels een groot offensief van Israël gaande is. Ja, dat klopt. Zojuist heeft het leger gezegd dat er op dit moment een massieve aanval op de hele Gazastrook plaatsvindt. Een combinatie van de luchtmacht, van de tankartillerie en ook van de marine. En er werd ook gevraagd aan alle mensen die in de buurt van rondom de Gazastrook te wonen om allemaal dus nu in hun schuilplaatsen te gaan, in hun bunkers, omdat er dus waarschijnlijk ook een reactie verwacht wordt van de Hamas. Maar het is nu dus, ze zijn nog niet Gazastrook binnengetrokken, maar vanaf de grens wordt er dus ook met tankvuur gevochten en uit de lucht en uit de zee. Dus ja, verontrustend. Een hele grote aanval op dit moment. Dus Anki Regges, hoorde u over de laatste ontwikkelingen in het conflict tussen de Palestijnen en Israël. Daarmee is een einde gekomen aan Dit Oog voor Nu, voor donderdag. Morgen is het vrijdag, dan zit Simone Wijmans hier. En ondanks alle berichten van net, een goede nacht. En wij gaan gewoon in gedachten ook even terug naar het mooie verhaal van Babs Gans. Dankjewel, Babs. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Wim, goed nieuws. Dat pand is helemaal van jou. Wat? Maar ik heb nog geen handtekening gezet. Zet maar een vinkje op mijn iPad, dan komt het vast goed. Heb je hem? Vast goed. Iets meer zekerheid is wel zo fijn. Kies voor digitaal ondertekenen en identificeren van Evidos. Snel, makkelijk en rechtsgeldig. Kijk op evidos.nl. Je bent terug, we doen het licht weer aan. Het is een Tellig. De Schotse whisky die zich overal thuis voelt. Welkom thuis. Glentellog. Pleasantly surprising. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn met het versterken van customer engagement door branded experiences en seamless digital journeys via onze proven approach van human-centered design thinking. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. NPO Radio 1.